أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te mussel ko ina lolou mbokk yi no ngi jël tay sar bu bes bu tuddu sura al a'raf waxon nañ ne sar bi makkala wacc ñu ngi jël juromi ay ñëk yi ci bop sar bi ay numéro 1 2 3 4 5 juromi ay yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ñent mbir yoyu ba ci jitu moy alquranul karim huwa masdarun nadharatir rusul Al-Qur'an moy source bi nga xamne yonnati alayhi musallam ñooñu yalla yonni pour ñuy waré ñooñu yalla yonni pour ñuy woté yalla dafa def fiñuy tank liñu wara jël diko wax ak nit ñi yalla dafa def mu nek Al-Qur'an moy masdar nizaratur rusul waye wa bisharatu bima hawahu min al-wa'di wal-wa'id waz-zikra wal-bushra al-quran bobu sunu borom subhanahu wa ta'ala def muy source mu nek ab ten mu nek rotu kay yonenti motax al-quran dong momun defar nit ñi ndax yonenti alayhi salam bi len yalla yonne dox len ay téré sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne téré ñuy jubal doomu adamay kon alquran mi di sunu téré ñun julit ñi moy téré bi nga xamne moy ballu way bi nga xamne suñu bëgge baax ci lañuy roti moy ten bi nga xamne suñu bëgge naan ci mar wi nu war moy maru reer ak maru bokale maru bida suñu bëgge mu deñ ci téré bi dong lañuy roti mo nuy fajal suñu xif ak suñu mar mais nekul téré warata kessé mais téré mbékté la suñu borom ci lay bëggal gaay yi nga xamné ñoko gëm ñoñu nga xamné ay julit lañ ñoñu nga xamné ñoko nangul ni ëlëk danañ dund fi ci aduna taranga bu ndewé dajé ak yalla yalla duggal len aljanna mom alko téré bobu dafa ëmb ay mbir dafa ëmb ay dik yen ñi gëm yalla su ngeen saxé ci ngëm yalla gi ba faatu dajé ak yalla lolu ay dik la dik moy nit suñ ko né so défé nangam am dara lolu moy dik moy wa'd wa'id nak moy tekku moy cey so bayiwul dara wala cey so defé dara suñ la jappé lolou moy tekku alquran nak dafa ëmb ñaar yëp motax mu nekk basiran wa naziran day bëggelé waye di tekku waté nak ñaar yoy lu alquran ëmb waye wa zikra waye day fatali motax gis nga yalla muy wax fa zakkir ci alquran fa zakkir bil qur'an man yakhafu wa'idi na ngeen fatali ci alquran bi waji nga xamne ragal na samay tekku tay nak buñ bëgge doomu adamay juk te bëgguñu leena jaarale ci alquran motax juk mu nta am ndax alquran rek moy jubalati lool la yalla joxon sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mu jubal ci jam yi tay buñu yakare ne amna keneen ku indi lo xamne mo gëna baax mo gëna gaaw mo gëna dañuy nax suñu bop alquran dafa ëmb ay digge waye eumb ay tekku waye nek fatali waye nek lo xamne da fay begelate wa bushra liqaumin yuqinun liqaumin ya'lamun liqaumin yu'minun day begel gaay gem yalla gaay am koolute ci yalla alquran dafa ñew pour begel len ne buñu faato dajje ak yalla yalla da len di duggal ci ay yermandem ñaarel li ñi jang tay moy wujubu ittiba'ul wahyi dafa war ci ñun ñu top wahyu wahyu moy alquran lol dafa war wujub chaque jour wax nañ ne dafa am ay mbir yo xamne ci sharia buñ ne wujub rek nekatul mustahab lol la borom xam xam inaan fard moy mbir mu war alquran nak top ko war lu war la ndax alquran mo diglé yalla diglé ne nañ top alquran légui nak mbokk yi nakala ay julit di nekké julit te duñ top alquran wala sax ñu gëm né alquran jatta jang té ñun ñu né ay julit lañ té yalla né ñun top alquran ci ñun farata la lu ñu yonal la légui nak ñu bëgg nek ay julit waye duñ déglu alquran ya ñi naan alquran rakkal la ñi naan jatta jang ñen ñi sax naan bo fekke fuñ koy jang wala fuñ koy jangalé waral fas bo xamantene fas wi dal lañ ko solal ay dal weñ mu daw ak mom ba dal yi jeex tak mo gën nga tok di deglu alquran fuñ koy jangé lolou musiba wessul lolou kon top alquran wujub la dafa war waye wa hurmatu ittiba'i ma yad'u ilayhi ashabul ahwa wal mubtada dafa aram ci ñun ñu top ga ñi nga xamne ci tous bi lañ nek ñi nga xamne seeni banexi bakkan lañ top ñi nga xamne ay bida lañ top lolou dafa aram ci ñun ñu top leen kenn ci ñun ko gëm yalla ko xamne yonenti bi moy royu kayam amo droit di top wa jo xamne lam lay wax dula ne yalla neena dula ne yonenti neena waaw te tay senegal lolou mo fi am ñi xëc ci doomi adama yeb duñ leen wax yalla duñ leen wax yenen ay banexi bakkan rek fofu amna yap fofu amna ciep amna kanet da ngay lek ba suuf lol kessa lañuy waxati xolal nit ñi ñu bari xolal mbolo mi xolal toilette yi han amnay tenu boisson amnay robinet chakiri lor rek day kessa lañuy wax nit ñi est ce que diiné la dedet ay julit fu lañ dajale dañ leen wara xol yonenti bi lu wax mu ne ay nit fuñu dajé ba joggé fi waxuñu fa yalla waxuñu fa yonenti fofu meddum mbam la meddum am ngeen mbam kan fi ci ñun mo xam mbam nekkati loxo amadu mom xam ne ko hamid xam ngeen mbam wala andi mbam mbab ba ina ñame ñame taake dañ koy lek lutax duñ ko lek daram legi mu midat nak ñaata kon laram ñaata yon yonent bi ne jullu ñi fuñu dajje ba dem waxuñu fa yalla waxuñu fa yonent non la mel aramon na de fek deewul legi mu midat mu nek deuxième aram parce que lu meddi dañ ko téré jullit bu don ben nak la wala ben geuleum wala ben xar mu med daga na lek wala dagunu ta lek daganul dafa aram legi nak mbam aram na lek ba pare mu med Allahu akbar xolal kon importanceu di fatali nit ñi fuñu tok nga nan len yalla nga len di wax yonent importance bi mu am dafa aram ci ñun mbokk yi ñu top ñi nga xamne seen wote yeb ay banex la wa Allah yowmal qiyam bu yonent bi ne teul Abu Bakar ne teul Omar ne teul Usman ne teul Ali ne teul man ne teul wa yow foko tek yow nga ne teul foko tek wala bude Abu Bakar ne teul yonent be ko wax bude Omar ne teul yonent be ko wax sude Usman yonent be ko wax bude Ali yow nak leg kuko wax yow lol moy sunu problème waaw ëlëk yowmal qiyam bu yonent bi jito Abu Bakar top ci Omar Usman Ali man ngeen di gis ma ci tebb yow ku wax lolou ku defé ga yuxu wala ñu ne ko wa yow li nga wax luy dalil bi kay dañuy yobo mbeuk miri mbeuk photo yi waji lim wax jar sa yuxu yeke dañ ko waron laaj yow li nga wax ni foko tek lol moy suñu problème top ñi nga xamné ay banex kesse da ngay gis julli jot kenn tok di jangale julli jot wala di warata julli jot mu ne tok len bu kenn jog yene ngi ci julli yene ngi julli tok len mako garantie mako assurer man fi ko fi tok wala waji genn rek xol nit ñi ñu ne kuko gis sayram aramal na safara mu tok gay nan ko ni diko xol te yonent bi amna ñu ko gisone dem safara ndeysan yonent bi amna ñu ko gisone de dem safara yow nak nga genn gaay xol la rek dem aljana kon ya gëna for yonent bi parce que senegal kenn du len laaj dalil nit ñi dañ leena terroriser ba ñemeewo ñoo fekk serign bi ñu wër ko nga ne ko li nga wax ni foko tek kenn ñemeewu ko fi ci ñun serign bi wax ba ci ngay kër sa lox ben way def may netale mu ne mauritanie ci mauritanie imam bi day khutba rek ciag rek mu wax lu maru ta wax ben way ci bir ñu assalamu alaykum imam imam ne tek mu ne ko qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dadi indi hadith bi door ne ko li nga wax ak hadith bi dafa wute te yonent bi mo wax deug imam bi dal ne waji wax na deug de ñu continue khutba bi lo kan moko ñëmé def fi senegal ab serigne dañ nan waay ki mo ñak waay ki lañ ko waay gaay yëkëti la buñ la yéxé jaaral ci fenêtre jumaaji ñu yobul al-akhirah lool moy suñu problème top banex topi banex kessé té li ñuy wax ci sénégal diiné yépp ay fola lépp fola fo kessé lépp banex kessé amul yalla amul yanant amul julli amul jangalé amul dara ah na xumuta dagan rek xumuta dagan loxoy ci kaw bakkar ci souf gaay fettasu kesse mo am senegal yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko kon mbokk julit yi bo moy ñaarel ñettel moy al i'tibar bima halla bil umam az-zalima min khirab wa dimar al i'tibar lan moy i'tibar moy dañu wara daytalu dañu wara jang dañu wara gis dañu wara am ay deg ci lan ci la dalon xet yu ñëk ya qawm lut lan mo len dal qawm aad samud qawm nuh qawm tubba ibrahim ñoo ñëp la len dalon ci ay musiba ñun dañ ci wara jang yalla neena xet sangam bañ defé nangam dama leena mbugal ñun buñu déggé lool luñ ci wara jëlé moytu nitu lur ya bañ nek ay ju gor jigen yalla dalena mbugal nitu suhaybu yi yalla dalena mbugal ñi bañu wañi ay balance ay nat yalla dalena mbugal ñi bañu bokalé yalla dalena mbugal ñi bañu waw legi ñun ñuy jang lolu guddeek beccëk luñu war moy ñu jang ci ñu daytalu ci ñu waru ci lol la fatali jeri yalla bamuy wax alquran nañu fatali dafa ne su fekente ne fatali bi dinañu jeri waye bepp mauiza bu yalla wax ci quran dañuy deg mu ne wa mauizatan lil taqin ak war la pour ñi ragal yalla buñ degge ne kat ñi dafa am luñ defon yalla mbugal len ñom buñ ko degge luñuy def ñom duñ jaar fofu kon ñettel bi moy al i'tibar dañu wara daytalu dañu wara yewo dañu wara xame dañu wara degge bima halla bil umami la nga xamne mo dalon xet ya nga xamne az-zalima dañu toñon yalla wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha yalla lol la wax fahasabnaha hisaban nukra fazaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra bari na dekk yo xamne dañ ma moyon man yalla ma jappelen fuddu seni nu nara bañ ne tek te mbir mi mujul fen nak fen alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha wa samud allazina jabu as-sakhra wa fir'auna allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad balen yalla jappe lim len def fa sabba alayhim rabbuka te xola yalla bimu waxe lolou pare bu fa konne sa fofu la yam muy jam mun inna rabbaka la bil mirsad yon bama taxawon di xaar gaay yon bobu la taxaw ba tay te yon bobu nak fofu rek lañuy jaar te yalla nga fa taxaw nak ñu xaar ko lu war moy buñ fay jaar ñu indale lu yalla bëgg ñu bayyi lu mu téré fi yon bi ngay jaar te gendarme yaangi fi police yaangi fi duwaje yaangi fi te yow fi ngay jaar kon lu la war do fay jaar nga indi luñu wax ci mom lañ fi duggal rek bo ñe buñ la wacce auto bi xol auto bi yeb mu normal ñu xol pièces yi mu normal ñu xol say bagage mu normal noy def da ngay rom waye nga ñew ñu droite la rek nga daw xam nga ne li nga indale baxul wolu wo sa bop ha droite rek nga départ lolu xam nga ne kon booru kon nak mbokki julit yi lolu moy ñettel biñuy jang tay ci dars yi ñentel moy la tanfa'u tawba inda muayanatil maut aw al azab gis nga lolu chaque jour ñu wax tu du jeriñ su dene crasse tu dotul jeriñ wa ñu indi la hôpital wala sa kër nga nek docteur yi ñew tak seeni day ñu tak nu dudd ñi duggal ci nopi diko tek ci sa dënd bi ha waaw ñu duggal ko seeni nop jël dil tek sa dënd ñu xolante daal ne sayé nga nan xaarama tu allahumma ighfirli yalla dula ko nangul bu tuubé yalla dula bal kep ko xamne da nga jakarlo ak de bëgga delu ci yalla yalla dula nangul lol dañ ko wara xam legi motax borom xam xam di wax ne do ma dama chaque jour da nga wara tu waye jadda zaman wa anta talab kam taqulu gadan gadan atub gadan gadan wal maut aqrab ñu ñep dañuy tok rek suba de dina tu tayla lan tayla samedi grawul legi damay baye ba lundi rek su ko defé ma tuub rek ma worale lundi bi quoi non la shaytan di la naxé nga wor lundi nga am tiyaba su ko defé lundi bi jot muna la ah indi kli ginar la de nga dal da ngay wor togal fi rek bi julli nga suba doyna bay wor gis nga shaytan iblis akabon walal nga fel lundi bi dadi jaxasawat mardi ak mercredi munela garawul jeudi nga wor xam nga yow bi passé nak lundi da nga dem diga wor woro mais nak gis nga bi nak amal istidad nak jeudi nga wor nak mun nga ci bolé sax vendredi bi gis nga nim lay def bis bu nek nga nan suba mu tup rek ba dene krek amna kenn iblis da ka feñu dan ne ko yow dal sama la ñe yow da nga jamu yalla bu yalla yokal la saat instant yow amna yenen temer yo wara am yow graw nga jamu na jamu yalla est ce yeugene yow da nga wara dunda temer at rek waji ne ah mune waaw polo lolo rek ma ñe la xamna yow sa jaamu yalla yeb ba pare nga amaat yenen temeri at do kay aljana nga jëm rek waji mu ne ah comme man amna yenen temer yu bes sama kanam legi xam nga numay def 20 ans dama koy door ci kay damay toy yow damay bondé bu déssé yenen ni nak ma tuub nak rek mu dem uti ay jëngël nak commencé déglu musique commencé bañuy bayyi julli commencé di def lu bon ndeké yo ñetti fan moko déssé won mu dé fekk légui mom paré na pour def lu bon commencé la mu dé ci lu bon li nak nga nuko seytane naxé motax kenn warul yalla dene won Musa ya Musa la ta'man makri hatta tara nafsaka fil janna Musa muné Allah bayk né bul wolu dé ba nga gis sa bop aljanna bul wolu ba nga dugg aljanna so duggé ba ñaari tank yeb dugg ah légui nak amal confiance xala Abou Bakr Siddiq ni mu toll yarantibi nenn sallallahu alayhi wasallam mu ñëlon blanche ñu tek ñu jël imanu Abou Bakr ñu tek ñu jël imanu nit ñi ñu tek Abou Bakr mo leen gëna gëm Abou Bakr neena sama tank ndey jor bu duggé aljanna chamoñ bi duggagul gëmuma worogul worogul su tank droite bi duggé gauche bi duggagul Abou Bakr neena worogul de il faut ñaar yeb dugg rek ma doga worul Abou Bakr ma wata'atil ard ba'da al anbiya khairun min Abi Bakr kawsuf ginaaw yonenti bi ak yonenti ku melni Abou Bakr doxu fi han neena sama ben tank bu duggé benen bi duggagul wologuma mbokki tok du jeri su fekkene nit jakarna ak de wala mbugalu yalla mu ngi wacc nit bëgg tuup ken dula bal kon ñenti mom mo ëmb suñu darsu tay no ngi ñaan yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu mu defal ñu deg ak top defal ñu tawfiq ci sar bi ñu jël ñu yalla maye nu fekke jeex li sar bi passé danan yalla maye tamit nonu nu fekke kamil bu ñu jeex waye ñu fekke sar bi tamit mu jeex sunu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw bom waxe bismillahir rahmanir rahim té nu xam lamuy tekki ñu waxon ko ci saar yi passé mune alif lam mim sad non lañ koy jàngé ndax bu ci nekk mad dafa nekk ci kawam dañ koy xëcc waye lan lay tekki mune hazihi ahruf ahadul huruf al muqatta'a wa yuqra hakadha neena li ay lettre la alphabet arab alif lam mim sad neena ay bat la ay araf la yuñu dag neena yalla taba ni lañ koy jange alif lam mim sad ni lañ koy jange lan lay tekki leena nga deg nit ñi am ñu jema degeer fi di tekki li amna teguñu ko fenn lu seeni banexi bakkan ak kumu mëna doon ndax yonent bi mo doon firi alquran firi wul li yonent bi lu yonent bi firi wul Abou Bakr firi wuko Ousmane firi wuko Omar firi wuko kan moy sop daan da koy firi su fekkonté né amna lu ci nekk ci ay secret wala kon yonent bi dañuy koy wax waye bim ne alif lam mim sad defane wallahu a'lamu bi muradihi biha yalla mo xam lamu ca nam yalla ko xam lolou la yonent bi waxon est ce kon mandu ak gem yalla doyul nga wax la yonent bi waxon yonent bam koy jangal sahaba yi bam ne alif lam mim sad defane wallahu a'lamu bi muradi yalla xam lamu ca nam yalla moko xam me nek fi nan alif al asma lam al nangam mim nangam sad nangam yoy yep deug sa xalaati bop la rek yow ya ko wax rek waye mom deug yonnati bi alayhi salatu wassalam wax mune kitabun tere la hazal kitab tere bi bobu nga yor sa loxo tim ko unzila wacce nagn ko ilayka ci yow mi julit bi bala yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam sa xel dem ci mom liñu alak moy tay suñ ne kitabun unzila ilayk nga japp ne muhammad la yow bokko ci chaque jour ma wax ko li tax ñun senegal duñ jëri ci alquran da ngay deg ñu ne ya ayyuhal ladhina amanu e yeen ñi gëm yalla misla abou bakr wa umar ya ayyuhal ladhina kafaru e yeen yeferi comme Abu Jahlin ak Fir'auna legui nak ñun lan lañ ci am innal ladhina kafaru ben wa benu abu fir'auna innal ladhina amanu on badun abubakirin ene ko dañ den hen ñun lan lañ ci am kon ha kitabun tere la bo xamne unzila ilayka yow muhammad yow mi ci la ko ci yow la ko yalla wacce waye yow julit bi ci yow la ko yalla wacce fala yakun fi sadrika haraj min ndax lan yalla wacce ci yow muhammad tere bi pour sa deun bi nga bañ ci am ay ñag ñag nga bañ ci am khat khat Allahu akbar mara alquran waruñu ko jox kenn mu yek ne dafa wet mu yek ne dafa am naqar mu yek ne dafa am khat khat mu yek ne dafa dundul dede kitabun anzalnahu ilayk tera la bo xamne dañ ko wacce ci yow lutax fala yakun fi sadrika harajun minhu ndax sa xol bi bu ci ben khat khat diq khat khat nek yalla wax na ci alquran taha ma anzalna alayka alqur'ana e yow muhammad alquran bi wacce wuñ ko ci yow pour nga texedi waye senegal ndaysan buñ bëgge nit de dañ koy jangal alquran ben way neena sama yaay dafa sukurat mu sonn rek ma dem ci sama gorga ma ñow rek ne ko mère bi dafa wara de non jangal yasin ndax mu de mu ne waji da jang rek mère bi de alquran da ñew pour ñu de alquran dafa ñew pour ñu dundu ñewul pour nit de ray ay nit indi wu ko fi litunzira man kana hayyan lañ ci war kuy dundu alquran dafa ñew pour ñu dundu wa ñewul pour ñu de ñewul fi rek pour ku febar nga sonu ñew bu l'hôpital mëno wër ñew bu la fenen mëno wër ñu mëno wër ñu ne nañ la jangal yasin nga de la lañ wax de jangane mo yasin bela o maya alquran lol doxul mu ñew ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allahu akbar waccewuma ci yow alquran pour nga texedi yalla defal wacce ci yow alquran pour lan pour nga dundu jam pour nga nek ci lu bax waaw pour nga nek en paix pour nga xam foy tek sa tank pour nga xam li ngay dundu pour nga xam loy ursi ci kaw souf lan moy sa mission lo motax yalla wacce ci yow alquran mune litunzira bihi wa zikra lil mu'minin litunzira bihi pour nga warate ci yalla mo la jox yow muhammad alquran pour nga warate ci nga fatali ci julit yi nga war len waya wa zikra lil mu'minin yalla mo la jox alquran pour nga fatali way gem yalla yi ku gem yalla dañ koy fatali ab yefer nak dañ koy war xuppu ko moy al inzar so bayiwul nangam so deful nangam bula yalla jappé du bax amma ku gem yalla nak dañ koy fatali aw tay ndaysan ben goor neena dafa dem makka mu nek ak makka bu bo aji ye dañ lay bolé ay nit yi jël ñett nit bolé len ben nit neena kiñ ko bolél mu xey fajar rek soxnaam woko téléphone muy déglu mom waji muy tok ci kaw lalam néna mu déglu jëkkeer gi naan ah kanak kan la mu wax ko ay tour bim ak nimu wuyo bim paré waji nako lan la mu nako sama soxna moma wo mu ne ma sama ñaari doomi tay demu ñu jakk julli ji wuñu jakk waji neena mu jaxle jigen nek senegal wo jeukeurum telephone ne ko sa ñaari doomi tay demu ñu jak wa jigen bi mom ban jigen la waxul julli wuñ de ndaw si doon boole xalé yi waxul xalé yi julli wuñu lu wax dana demu ñu jak Allahu akbar Allahu akbar xam nga ndaw sos jarna baye ci keur ha ba bayiwul ku mel nonu ci keer gi nak musiba dal na la muneko jox ma ndaw si ndax waji dafa jommi musul gis lu mel nonu neena ma jël muneko wa yow yow loy bolé xalé muné xalé demu ñu jakk tay sen papa bimu fi génné demb aji ñom tay biñu xé julli ji wu ñaka ja demu ñaka ndaysan ñoñu nak lañuy fatali ñu ne len yeen da ngeen wara dem ñaka goor day dem ñaka de nga lolu moy fatali dañ len wara fatali da ngeen wara dem ñaka ah tay jangeen alquran ah da yeen da ngeen wara jang alquran sa yu ngeen xé tay def ngeen sen azkar lolu moy fatali ku gëm yalla dañ koy fatali ku gëmul yalla nak dañ koy xup inzar ko lolu la yalla wax fi li tunzira bihi ngir nga warata ci waye wa zikra nga fatali ci kan lañuy fatali lil mu'minin way gëm yalla yi nañ len fatali ëlëk liñ yalla dencal ci ay mbekté liñ yalla dencal ci ay xéewal liñ yalla dencal ci taranga mo gën poñetu aduna yi yalla ne ittabi'u top len ma la nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen gis ngeen min rabbikum mubayeko ci sen borom wala tattabi'u bulen top min dunihi lenen ludul lolou awliya def ko ay kilifa li leer na de wala de ngeen ay ittabi'u top len lan li ngeen fekk fi sen mami diko def duñu sangu alarba alarba ay carré ha duñu faute duñu do ci deg duñu añ de duñu añ di nga ko ci deg duñu dekk tay duñu ray ah lolou kay mom bokku ci duñu sangu duñu dag wé duñu tukki duñu faute duñu balé duñu yoy lañ lay may lol nak ndaysan ku top alquran du ko top lutax ittabi'u top len ma unzila ilaykum li yalla wacce ci yeen waaw lolou fu mu joge mune min rabbikum ci sen borom lol lan la e motax top alquran farata la mo ngi ni top alquran farata la du sunna alquran dañ ko wara top 100% waruñ ci baye dara ndax yalla mo joxe ndigal ne nañ ko top ni yalla waxe muhammad topal tere bi non lañu waxe topal tere bi ñun tamit non lañu ko waxe sank biñuy wax yalla dene won yonent bi kitabun anzalnahu ilayka fi mun ittabi'u ma unzila ñun loolu ñoy ci duggal kon du yonent bi rek même ñun dañoo wara top alquran waye mbok yi li rek doyon na ndigal waye xolal amru la wa nahyu ndigal la ak tere lan lañu digal nañ def top alquran lan lañu tere mune wala tattabi'u bulen top min dunihi lenen ludul alquran awliya def ko ay kilifa def ko ay pété farak mom wali limay jam wali moy allié nga top lenen baye alquran allié ak mom bo xeye lol ngay jang da ngay xey senegal nga jaar ci mbeddi nga dugg ci marché yi nga gis ben way bu concentré wu boko ne assalamu alaykum sax dula fay so xolé jangul alquran de lenen lay jang lol lañ ko wax ne mo gën alquran ben way dafa ñew ci ben magasin bu fekk waji jaay mu ñow rek waji ne ko allahji diiw ñew nga mu ne buma ko waxati Allah ji lan lutax nga makoy wax muneko dama la bëgg ñaanal nga dem makka rek mu ne soxla wumako lu meuti makka mo fi di boko waxi de nisa Allahu akbar wala nit ñi ni ñi soré ak nit ñi fiñu tollu waaw a kon makka jarta dem quoi nonu ñu naan makka jarta dem non lañu waxe alquran jarta jang julli mom sonal sa bop la rek sport la ñun duggu nañ aljana ba paré ku duggul ya xam da ngay perte motax buñ la lebe duñ la fay parce que dañ nan la yowmal qiyam ñom duggu nañ ba paré buñ la lebe duñ la fay duñu xol alal bi ñuy jënd dagan na wala daganul duñu xol riba duñu xol dara dañuy bombarder rek di dem parce que nenañ len yeen du ngeen aljana ba bare motax dund bi yaq nit dañ koy war ci yalla nit dañ koy wax mu ragal yalla bala mu yoral julit moromam yi ay aq bala mu yoral boromam aq bala mu yoral yonentam aq bala mu yoral julit moromam yi aq ittabi'u top len ma la nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen fu mu baye ko min rabbikum ci sen borom ki len mom ki len bind wala tattabi'u bu len top min dunihi lenen ludul lolou awliya ngeen def ko ay pété farak mom ru'asa'uhum fi shirki ngeen top len def len ay njit ci bokale yalla ne qalilan newna ma tadhakkarun lu ngeen di fataliku lu ngeen di war ngeen waru wallahi alazim newna lu ñi war ni ñi waru wa legi sax nit ñi bëggu war ñu deglu warat kérok ma deglu ben way mu ne legi xam ngeen lutax nit ñi mënatuñu jëriñu ñu ne wa mu ne gaay dañuy warata rek may warata rek jangale tuñu dañuy warate lan moy différence jangale ak warate dem ma ngi sétane débat RDV am ben way bu ñu imité mu ne khutba juma ken waru ko traduire sax ci olof sétane nga ko mu ne dafa aram khutba juma ci arab rek lañ ko wara wax ndeysaan duma fatte bima gëne nek xalé bu ñamoon juma juma ji imam bi non allahumma ansur ki ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba amin amin wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar amin ya'izukum bi la'allakum tadhakkur amin ya rabbal alamin ndaysan ndaysan batay mi nga am na ibadallah imam day wax de yen jami yalla yi ñu ne tek inna allaha naka yalla ya'murukum mu len digal bil adl man gade gay ina amin fofu ana ñaan bi ana ñaan lolu sax jamm la da ngay rombu daayira yi ci meddi ñu jang alquran waja rabbuka wal malak safan safan safani di fecc lolu xamna déjà xamna luñuy fecc lan la la ilaha illa xam ngeen ayé lu muy tekki waja arabuk xam ngeen lu muy tekki yawmal khiyam la allahu akbar waja arabuka wal malaku saffan saffan waji yawma izin bi jahannam ci graw bum graw yalla mune yawma izin yatazakkaru al insan wa yu'anna lahu zikra yaqulu ya laytani legi nak doom adama di fecc lol di fecc waja rabbuka gay di deug deug te deug waja rabbuka subhanallah la ilaha illallah lako waral moy xamuñu ñom dañ koy waré mais xamuñu luñuy wax motax wax bi il faut ñu wax ko nit ñi te Al-Qur'an bu muy waj defane Qur'anan Arabiyyan Al-Qur'an bi Arab la litunzira bihi umman qura wa man hawlaha yalla delu wat ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi lol mo lay wone kon il faut ñu tradireal ko nit ñi ñu wax len ko ñu deggu ko ndax ñep nit ñi duñu arab waji bokku na ci lim don degeure mu ne yonente bi mo ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim sa ko xam xam fal mu ne julli ñep dañu wara jang julli ñep jang terewul ñu deg alquran même bu julli ñep jangon arab terewul ñu deg arab yi am nañu degul arab ji sen bop am nañu degul arab degul lu mu wax de degulen ma arab ila sen bop am nañu degul arab olof yi ci seen bop am nañu deggul olof tubaab bi ñepp degg tubaab am na nit ñi ñuul ñu gëna degg tubaab bi tubaab Léopold Sédar Senghor tubaab la tubaab la nit ku ñuul la est ce duggu luñ ko ci académie française hein ñi defar dictionnaire duggu luñ ko ci pourtant ku ñuul la kon raw nay tubaab bëggal leen degg tubaab voilà kon mbir yi diiné bi fokk ñu léralal ko nit ñi ci seen lak waye nak bu jaamu yalla joté ñu défé ko ci arab julli ñaan yeneen yu démé non fokk ci arab lay nekk jang alcorane bi alcorane bi kenn mënu ko jang ci olof ci arab rek lañ ko mëna jangé légui nak bu déssé pour ñu léralal ko nit ñi mënañ leen ko léralal ci seen lak ba ñu comprendre ko ñu xam mbir mi lan mo tax mu jup légui nak ku taxaw né lool de mom dafa ram légui yow dañ lay laaj lool nga né dafa ram fan lañ ko bind li gëna graw ci borom xam xam yi li ñuy def tay comme zaru wa joju moy nga ni li da ram ñu nak ko wax nga ni oustad seydou li moko wax oustad seydou li moy kan bu muy aramal ak dagana mom mbiru bopam la oustad seydou li dalilam bam ne li aram na luy dalilam mom li da dafa aram ku ko wax imam malik ben pa mus na mané yow lu graw ngay def imam malik ni la doon julle yow nga da nga julle ni manako imam malik ken yoni ko mune ya ya yow imam malik manako imam malik ken yoni wuko da nga bëgg ma delu ci wat mu koy grawal manako e taxawal mu taxaw manako mané mune manako imam malik ken yoni wuko la wax mune yow dootuma wax ak yow ah wutna da ko wéddi rek mais deug la ko wax dé imam malik buñ ko yoni yoni wuñ ko xam yoni wuñ ko sa lool moy suñu problème yow diw neena li rek kenn duko def rek yow nga ni kenn duko def diw momu dina kenn duko def fu ko tek lool lañu wara set da nga wara wax yalla de neena kenn duko def ñu ne anamu nga ni aya baangi ni yonante bi mo ngi ni jeexna waye ñew rek sa way indil nit ñi ay problème diw neena khutba juma ken waru ko firi diw mom fan la ko tek ba pare qaida yi ñu indil qaida yi nga xamne dafa ne wengaler nañ aslul asya'i lu borom xam xam yi wax al ibaha ciosanu mbiri moy dafa dagan lepp dafa dagan lek len nan len def len len neex ah ñu lek ba ci yag rek yalla mu ñew mu ne ah taxaw len ñu ne lan la mu ne ma lay waxon ngeen lek ñu ne waaw mu ne amna lo xamne waratu lan ko lek ñu ne lan mu ne mbam suf mbam khuux wa ma uhilla bihi li ghayri llah han jangene sax fe ok ay bi ni sar biñu jexal ni jur yoy yalla don tere ko lek ludul gis nga dañuy lek di nan ba texte ñew ne bayi len sangara da daga non après texte mo ñew mu ne aramna dañ don lek ñaari loxo yonent bi xeyna la takulu bi shimal wala tashrabu bi shimal fa inna shaytan yakul wa yasrab bi shimal gis nga lek ken dotu lek ci amuñ ken dotu ko nané parce que yonent bi xamal nañ ne shaytan mom lay utiliser yexna mana il faut bala nga ne dara aramna fok texte ñew mune li kat bayileen ko way da ngay gis senegal ben texte du ñew rek gaay commencé sa way indi ay nit li ñi ay problème te bala ngay wax di mbir mi aram na mbir mi dafa daga non ba pare comme amul lu ko aramal nak kon dafa dagan batay ñaata sahaba la yonent bi jël nek dem leen ngeen jangal ma yenen lak ñaata sahaba la yonent bi yoni ñu jangal leen yenen lak lan motax yonent bi def lolou pour communication bi meuna jall pour meuna communiquer ak ñeneen benen bi moy ci leralante leral gis nga tay bo nekké tukulor nga dem fouta nga bëgg leen waar dégo tukulor lu la déglu o jol fa ñu ké da lay jog jël sen dal dem sen jol fa ara doona jangina min diiné lu la deglu xam ngeen limay wax yeen duglo ri xam ngeen ko bu baax saraxu lay non lañ mel ba mbare non lañ mel su kenn joge fe ñew naan len eh yalla neena ñu naan ko wa yo kenn du la deglu mais bo ñewé ngay wax ci lakk bi nga xamne ñom mom lañ deg ñaan tek di la deglu lool la yalla def ci aduna lool da fay neex communication bi day jall mo da yalla ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi ngongo kon firi ay khutba ci olof dara nekk ci wokko ci pular dara nekk ci wokko ci jola dara nekk ci l'essentiel ka na nga ubbe aya wala hadith wala ci bir khutba bi na nek benen bu gëna doy war moy lan moy khutba ñuy khutba ci en français discours tout court lan la moy da ngay wax ak nit ñi communiquer ak ñom pour li wara am khutba ci islam juromi khutba ñu am juromi khutba khutba juma ci la bok khutba jurom la ci arab ci islam legi liñu bëgg rek moy message bi jall liñuy jangalé liñuy wax mu dugg ci nit ñi ñu xam ko lool kessa la waye tay ji nga bëgg ñëw né lool kenn du ko fi défé gaay dégg ñu arab ñom ñëp ay olof lañ wala ay tukulor lañ bo leen né tok leen ñu jox taxaw nga leen taxaw leen ñu tok ak ñom déggowulé ané ben pa ci ben jak xolal mom luy mission bu imam bi di ñëw lan la wara wax ci arab ja imam danan ya imam lu ya imam ci arab moy lan e yow imam ak ja imam xam nga du ben ya imam mom dafa bëgg wax ja imam légui nit ñi ay olof lañ du né imam ñëw na munu amu am jamm nit ñi am jamm ay fa mu jëm ko arabal ya imam moy e yow imam dafa wara wax nam nga la bay ko parce que waxul ja imam moy imam ñëw na da ngay dem lool ba ci buñ nan imam ak lan ñi nekk ci ginaaw imam luñ tuddu ci senegal naim moy lan ñi nelaw naimi ñëw nañ naimi moy ñi nelaw luñ waral wax naib moy ñi wut imam fofu sax yamu fa de même da ngay deg ñu nan les ulama zulama ci arab moy lan moy togn kat yi jam uzalim dañ na ñu wax al ulama yi wax nañ yoy dañ nan les ulama ils sont dit les ulama moy togn kat yi musiba la lo yam ko waral moy nit ñi ñaka jangara ba pare olé mbir mi ñu wax len ko ci niñ ko déggé dédé gis nga moy fi amna baat yo xamné sax dañ ñu koy wax baat yi dañ koy reeyal fekk baat dara moy baat bi ñu waxon sank waliyu la dé ah wali dem amna ko mako la ci juma biñu selmalé oustaz mu né est ce que waliyu amna ba légui wala amul khulli ma bëdi ko waliyu shirif sharif muqaddam cheikh djuroomi ken du ko firi senegal han cheikh ak wasila ken du ko firi parce que buñ ko firé rek day reuss té dañ ko bëgg ngandal cheikh al imam al ki as cheikh fek cheikh dou la dul gor gu magget cheikh moy magget wala han yen say ñu la cheikh bi ngay ngand ngal fe dañ la du dar lu dañ la magget wal moy cheikh moy ku magget lay na comme borom xam yu ci ay mag lañ cheikh est ce que lol jar na reuy waliyu moy lan yalla waliyu la allah waliyul ladina amun shaytan waliyu la wal ladina kafaru awliya ahmu taqut yow waliyu nga man waliyu la wali moy ko allié dara sa keur yow yaay wali bi wala atelier bi chef de atelier bi moy wali bi yak ji imam bi moy wali bi quartier bi chef de quartier bi moy wali bi lolou moy wali moy ko xamne yow yaay responsable dara Allahu waliyul ladina amanu ñi gëm yalla yalla moy seen wali yeferi ñi gëmul yalla shaytané moy seen wali lo jaxna muqaddam yene li yunus di wax cierno samba ko muqaddam o wada ma muqaddam diw def nañ ko muqaddam tay muqaddamal nañ ko lan moy muqaddam moy kuñ tek ci kanam xana fu sañ tege ni ci kanam amna kuñ tek ci ginaaw wala kiñu tek ci kanam lutax ñu tek ko fi lan la uppal li ñi bañ tek ko fi o wada ma muqaddam Sénégal dañuy séxal sax jigéen ñi té man ñi ñi séxal ñam gisuma ci ku baax ay waykat ay mbeur han lool dafa fi gisoon ñu séxal ay mbeur ak ay waykat ak ay ak duma gis sax ku jang ko xamne deug deug ki neysa dina mëna sax mu tak mokal fatiha da ngay gis cheikh bo xamne mokalul fatiha han cheikh bu mokalul fatiha am nga ko de xam nga ko gis nga gis sax sun dom bi sax neena xamna ko ndaysan cheikh bu mokalul fatiha le koku mom talibe yim jitu lum fum len jeme wala cheikh bo xamne mom neena man alquran xawma ci dara lolou du melne neuf la xam kon kay xamugo sax kon sax xamugo ndax bu ko xamone day wax tour bi waye lolou melne neuf inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gay buñ topé lolou du dem borom bi neena qalilan ma tazakkarun newna lu ngeen di waru newna qalilan ma tazakkarun nit ñi newna lu ñuy fatali ku yalla waru sunu borom neena wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun wa kam lola tukul onan heewi wa kam berina kasiran min alqura barina ci ay dekk ahlaknaha yo xamni man yalla mako alak Allah ken alaguko man mi ahlaknaha man yalla mako alak fajaaha dikkene dekk ba ba'suna sama mbugal azabana dekk bo xamni dañu teud dina law gudi ba moy barki dem li dal wa marché bi marché bi nek pigen bi ban heure la tak 4h du matin ana seeni borom bobu no ngi nelaw ñi ñu ngi gënt ñi ñoo ngi sé ak seen soxna mbugulum yalla daal di ñew gis nga mbugulum yalla bari na lu muy ñew day fekk ñi ngi nelaw ñi ngi ses ñi ngi tafesu geej xolal jang ngi gis ngeen tafesu geej gi nim defon dekk ye gaay nek ci geej gi ak seen xalé jigeen yi di ciep ciep ñi ci hotel yi nek mbugulum yalla mo ngi ñew ramone waka ayin barina min qaryatin ci dekk wa kam min qaryatin barina ci ab dekk ahlaknaha bo xamni alaknaha fajaaha dikkena dekk ba ba'suna sunu mbugal bayatan subatel le mbugal mi yeksi Allahu akbar fek ñeengi sangu ñeño ngi jëndi mburu ñeño ngi tangal café ñeño ngi raxas kasi ñeño ngi lal table yi ñe yewogu ñu ñom ndaysan ñe yewu nañ bay sangu ñeengi waddo ay sarbet ñe ngay boros subatel bayatan ndiki mbugal mi yex na kenn du ndik Allahu akbar ñeneen ñi mune awhum qa'ilun ñen ñi ñom ndaysan dañ doon ses wacc nañ liggey 1 heure ñi ngi teud nak di xaar tuti ñuyé len ni jaay añ bi yexina ndeke mbugal mu yexina do añi Allahu akbar mbugal yalla day bette han ñaat ci nit ñola taggu ne la ma ngi dem toilette nga defane dañuy ñëwaat fekk duñ ñëwaat dañuy dé Allahu akbar ñen ñi dañuy ñëw ne la bon à tout à l'heure ñen ñi no boy rak tak dem dik amul ben problème dem dik nek da ngay dem do dik ndaysan ak beuri motax boy teud ben serigne dafa gis mu deg ku de heure bi rek mu deg ku de gaay di yuux mu ne lan la ñu ne diw mo de mu ne lol jarul joy ñu ne lan mo jara joy mu ne ku teud te julli wo ge taw mo jara joy est ce woor na da di nga yew ha ndaysan ku teud suba deg as-salatu khairu min an-nawm mu teud rek legui bo day continuer non nelaw malaka bi ñew ciopati la fofu loy wax yalla nga yeksi rek mu ne la mbela ajuli subaka julli nga suba loy wax nga nek fanal wa sega man kay degon na salatu bi sax waye no beugé jog rek lolu woru de julli nga suba waw foko julle ca jakka ja Allahu akbar julli nga tisbar waw foko julle ca jakka ja xolal cheikh abdul hamid kisk jour vendredi dafa sangu japp sol ay yereem djel sijada moy jité jumaaji de wa jumaaji ñing koy xaar mu lal sijada def ñaari rakka pour taggu kërëm dem jumaaja mu sujjoot mu dé dañu wax wa jumaaji imam déna té wa jumaaja ngi togon diko xaar fu mu sujjoodon di def ñaar rak fofu la faatu ndaysan tay mang koy deglu ci ben khutba bu mu don def Allahu akbar khutba bu doy war tay mang ko don deglu khutba bu doy war tay la ko don deglu khutba bob lan yalla taxaw sunu borom neena bari na dekk bo xamne man yalla ma len mbugal sama mbugal mo len dikkel subatel ñen ñi mom ndaysan waxtu yo waxtu diggu ndol lor la fek ñongi ses ndaysan wahum qa'ilun fek ñongi ses na'imuna bil qailula qailula moy nelaw entre midi ak 2h lol nak luñu bëgg la ñetti nelaw benn bi mo bax ñaari baxuñ yewu fajar julli fajar teddat lolou lañ ko téré julli takusan tedd lañ ko téré ñaar yoy ñaari nalaw yoy dañ ko téré julli suba teddat dañ ko téré julli takusan tedd dañ ko téré bal sax day indi fébar takusan digënté takusan ak timis boko nelawé rek bo yéwo am problème sét lén ko nak testé lén ko bo yéwo rek gis sa bop xamné normalo wala ngay nekkat dina jël ay waxtu liñu bëgg moy bo fi yéwo fajar gi bul nelaw ba midi jot nga nelaw digënté midi ak tisbar fofu mom da ngay amat force da ngay noppalu da ngay nekk waye ñun dañuy rajax rek suñu yoon nekk ci dañuy dubb rek waaw suñu yoon motax dara suñu dund bi dara jaggu ci suñu borom neena fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin Allahu akbar fama kana nekkul da'wahum sen wote sen ñaan ñooñu nga xamne dañoo bañoon jaamu yalla ba mbugal mi yeksi kérok ba mbugal mi yexé séni wax nekul ludul isja'ahum ba'suna kérok ba len sama mbugal dikkelé illa ludul an qalu dajne inna kunna zalimin ñun dañu togn lool rek lañ fi nekké ño togn gis nga dé ñun la yalla santol ñu lank tay mbugal mi yexina kon nak bala bobu mbokk yi ñi tok ba mbugalum yalla dik suñu kaw ba mbugalum yalla wacc nga xamné tay kèn dootu ci mun dara wala barki dem li lak fi ku ci man dara tay dem heure bi mang ko rombu mu ngi tak dem heure bi mang ko rombu mu ngi tak kenn munu ko fay heure bi dem la wax kon ñaata waxtu la tak waye dafa am ay evenement yu xew Senegal nit ñi war nañ ci jangat bu baaxa baaxa baax mais mal asaf mbiri day ñew rek li yalla do wax ay day ñew di rombu kenn du xalat Sénégal ak ni mu tollu tay ñu nane pays xawma émergence wala am lu demb barki demb ci guddi ba légui am luy tak tambali 4h du matin ba 22h ci guddi kenn mënu ko fay té lu tuti la kon bu dëkk bi takkon fuñu jëm bima rombé muy tak melni jahannama mané waw li lutax fay ñuko ñu néma gaay amuñu ndox sa peuri né nañ amuñu ndox té xol lu gëna doy war ndaysan ñu ngi dénd ak dexu mew mënon nañu sax am ay tiwo yo xamné ay machine lañ ko brancher jarul sax ñuy jëb auto yi même pas 30 mètres ñu ngi ak mew mew lu fa nekk ci ndox la la mais iza nazal al bala a'mal basar yalla bu naré ray maladie yalla bu naré ray maladie docteur yi lay ray nga ñew ci hôpital bi ana docteur yi ñu né la docteur yi pa dé nañ kon maladie su docteur yi dé maladie jant ak iza nazal al bala a'mal basar yalla buy wacce mbugal day gumbalo beudi ken du gis waji tak téré né duma dé téré bi mokoy téré dé gis nga bis buy dé day dem ba ci digg yoon bi day jëm fouta joggé dakar jëm fouta dem bandar né ni sa bor bi nako la mo sama téré bala fatte inna lillahi wa inna ilayhi ni nako la mo téré bi la fatte téré légui nak fouta la jëm ñëw na bandar moy famu jëm mo gëna jégé fi mu neena delsi wat jël téré mu ak grawul nañ dem rek yalla baxna kon kay yalla baxna bu dé bo ru soogi yalla yëkkat auto bi ci kaw dur ko ci suuf jëna tak mirum yalla kenn mënu ko ki gaay né nañ suratu tauba fin bi soko mokalé do dé mom lañ wax laqad ja'akum xolal chaxan yoy rek ñaata hafiz qur'an ñode mais nit ñi diñu xalat loolu la doon wax dem khutba bi ñi ne la bo jangé laqad ja'akum do de ñaata hafiz qur'an ñode dem ben mbokk mu ne ma téléphone salaamu alaykum wa alaykum salaam saas dama am laaj mané ko la mu ne yeen saay sama portable bi dafa am alquran ñu ci wacce kamil bi yeb mu ne waaw mané ko waaw mu ne yeen saay ma dugg douce yobale portable bi ndax loolu nonu bakar mu ngi ci wala bakar nek ci kuy tontu dedet yow waxon na la ko wa hamid defal na yow biñ koy waxi ben bi sanction na kuy tontu bismillah manam mo botal na ko bay non portable bi la wax dafa am alquran mu ngi fess del lay nak mu ngi sa poste dugu nga douce lol jaaduna wala jaadul ha jaaduna hafiz alquran yi dugu douce nak maneko mokal nga alquran mu ne wa maneko kala do dugu douce mu ne ah maneko mu ngok lañ la tere moy jëm kamil bi alquran bi jëm ji ni lañ la tere nga dugal ko ci bir douce mais mu nek ci portable wala mu nek ci clé wala mu nek ci mu ngi melna yow rek ben way mune ma laaj bu graw est ce que nit dina julle ak sobe mané ko dedet mune kon dem ala way nek sama biir nak mané ko genné ko ma ke pare ci mané ko genné ko ah oustaz lokay ken mané ko genné mané kon nak bako fofu la nga mëna genné te jot ko nga raxas ko te julli ji te fam ñu xam dañu febar dan len yalla mon deug mo wërsegal ñu top ñu lool moy suñu dast tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.